Little Barry to bardziej mała jarzynka, chociaż też nie do końca, bo wokalistą zespołu jest Barry Cadogan. Zespół z Nottingham w Anglii, zespół istniejący od roku 2000. Piąta płyta właśnie się ukazała. Gdyby tak przejrzeć ich historię, to nazwiska, które gdzieś tam się pojawiają przez całą niemalże karierę zespołu Little Barry, to Edwin Collins, gdzieś pojawia się Paul Weller, niejednokrotnie występowali przed Dinosaur Junior, przed John Spencer Blues Explosion. Generalnie kariera niezbyt rozwinięta, ale myślę, że parę osób w Anglii zna ten zespół. Little Barry, nowa płyta właśnie się ukazała. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na koncert w znajomym studiu. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again, again. You're killing me again. Am I still in your head? You used to light me up. Now you shut me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? If I walk away from you, and leave 19 dzień czerwca 2006 roku. Akustyczny koncert zespołu Archive. Krótki koncert, bo każdy utwór musiał być przearanżowany, w związku z czym lista utworów nie była zbyt długa. Miała ukazać się płyta z tego koncertu. No, nie ukazała się. Została w kilku rękach i tak sobie trwa i tak sobie jest gdzieś w przeszłości. A ten utwór został wówczas zagrany na tym koncercie malutkim na 150 osób. Zagrany dwukrotnie, no bo skoro lista krótka, no to na bis coś trzeba zagrać. No ale co? No let's play again. Again. Tak też usłyszeliśmy ze sceny. No i było to wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju wykonanie, dlatego że czarnoskóry gitarzysta, który tutaj przez 6-7 minut w zasadzie cały czas gra ten sam motyw i to nie było zapętlone przez jakiś automat. Nie, on cały czas siedział z gitarą i powtarzał ten sam motyw. Ten sam. Cały czas to samo. Grając na bis chyba emocje opadły, bo po prostu po 3-4 taktach się pomylił i musiał zacząć jeszcze raz. A dlaczego wyciągnąłem ten utwór? A dlatego, że przed tygodniem po raz pierwszy usłyszeliśmy jedno z nowych nagrań zespołu The Dears i tam po kilku sekundach pojawia się znajomy gitarowy motyw. Be okay. Whoa, whoa. When lights go down on days so long, with nothing in it for you, girl, it's totally all right. Fighting's done tonight is lost, with nothing in it for you. Oh, I don't know what you were thinking. Now you're entangled up with me by blood for all eternity. With nothing in it for you, and nothing in it for me. Spent some time here in perdition, so don't cry yourself to sleep. I swear I'm gonna give you a solid reason to live. With nothing in it for you, and nothing in it for me. There's nothing in it for you. Whoa, I'm just a child. Can you take over from me? I'll give it all to you. There's nothing left for me. There's nothing in it for you. Myślę, że to już teraz było oczywiste i słyszalne. The Deers w utworze Nothing in It for Me, Nothing in It for You. Z albumu drugiej części, tak naprawdę nie wiem, czy to będzie trylogia z tego, ale na pewno z drugiej części albumu sprzed bodaj 3 lat. Z albumu, który się przed chwilą ukazał. The Deers. No dobrze. Zostało nam 44 minuty i jeszcze odrobina ciszy. Ta cisza będzie pochodzić z Londynu. Jak piszą o niej, Jane Bird jest wschodzącą gwiazdą londyńskiej sceny muzycznej. Prezentuje fantastyczny miks muzyki country, pop i folk. Przy pomocy głosu, który potrafi uciszyć najgłośniejszy bar. Wrap your arms and hold me still. I don't wanna think about what I will. Speak in tones that I can. And tell me how no one knows anything in here. Is it any wonder I try? Is it any wonder I try? 'Cause I thought we were so much more. I thought you wanted what I. So completely I did fall. If I'm not here to love you, what am I here for? I didn't know how to begin, so I wore a dress that was sequined. Thank you. zdarzy cichutko. Pięknie. Jade Bird. Płytka mała właśnie się ukazała. I calusieńka. Od początku do końca. Właśnie w takim klimacie. Wracam do zespołu, który pojawił się na początku audycji. Nie podpisał się. To, co pan puścił na początku audycji, to była rewelacja. Aż chmury się rozeszły nad Ameryką. To dzielnica Łazisk Górnych. To mam nadzieję, że jeżeli nad państwem teraz jeszcze jakieś chmury, to w ciągu najbliższych 11 minut już wszystkie poznikają. Z Portland, w stanie Oregon, zespół Paradise. Trains and leave the pieces and remains so I could see. that all the things for little boys would never be what you'd enjoy. So quietly I let you do the strangest things, because I never thought of what might come to be. Today. No ja zapytam głośno, czego chcieć więcej? Zespół nazywa się Paradise, płyta nazywa się Dawn of Paradise. No i takich utworów na niej jest całe mnóstwo. Takich długich, dobrze, to jest jeden taki długi, ale w tym klimacie, no to od samego początku do samego końca. 9 utworów właśnie gdzieś w przeszłości, bardzo mocno zakorzenionych, ale z drugiej strony nie słychać, żeby to było stare. The Technicolors teraz wystąpi. Zespół z Phoenix w Arizonie. Zespół, który zaczynał w 2012, przynajmniej wtedy wydał swoją pierwszą płytę. Takich dźwięków jeszcze dzisiaj nie było. Tytułowe nagranie z albumu Metaphysical i zespół The Technicolors. Ja chciałbym wspomnieć o festiwalu Colors of Ostrava, festiwalu, który dzisiaj się kończy. 4 dni fantastycznego miejsca i fantastycznej muzyki. Nie będę wymieniał wszystkich artystów, którzy wystąpią, bo ta lista w okolicach 350 pozycji na 4-dniowym festiwalu, kiedy ja byłem na nim jedyny raz parę lat temu, no to tych scen było chyba 12. Jak jest teraz, już nie wiem, ale kibicuję nadal i przypominam tym, którzy kiedyś pomyśleli, o, dobrze było się wybrać. No to powiem Państwu, co Państwo stracili w tym roku. Jamiroquai, Alt J, Norah Jones, Imagine Dragons, Midnight Oil, Justice, Birdie, Moderat, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Uncle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I całą masę artystów, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, a którzy okazują się naprawdę wartościowi, a do tego jeszcze mnóstwo dobrej zabawy. To na Colors of Ostrava festiwalu, który dzisiaj się kończy, więc może za rok. A tymczasem na antenie Trójki Ofarex ponownie. Farex. To nowa nazwa, ale pod nią kryją się znani artyści Olivia Cheney i cały zespół The Decemberists. Płyta The Queen of Hearts właśnie się ukazała. 16 minut do godziny 6 i chciałbym z tego miejsca i o tej porze pozdrowić bardzo, bardzo i bardzo podziękować całej ekipie eurosportowej, która opiekuje się Tour de France. Jak zawsze, w tym roku zdecydowanie mniej czasu miałem, by oglądać, ale zawsze ciepło myślę i zawsze bardzo dziękuję za ten kawał fantastycznej roboty, którą robię. A dlaczego dziś o tym mówię? A dlatego, że dzisiaj 22 lipca, dawniej Evedel. When your love of life is an empty beach, don't cry. When your enemy has you in his reach, don't die. Lat Drops Iggy'ego Popa z takiej właśnie okazji. I jeszcze zapowiedź albumu. 25 sierpnia ukaże się album, który nazywać się będzie A Deep Understanding. Podpisuje się pod nim projekt The War on Drugs. Myślę, że poprzednia płyta sprawiła, że teraz, gdy słyszymy tę nazwę, to chcemy dowiedzieć się, co tam tym razem wymyślili. A wymyślili kolejne nowe nagranie. Nazywa się Strangest Thing. Będziemy musieli jeszcze odrobinę poczekać na nowy album War on Drugs, bo to cały miesiąc z kawałkiem, ale myślę, że będzie pięknie, myślę, że nie zawiedziemy się na tej płycie ani trochę. Zostało mi jedno nagranie, więc żegnamy się. Grażyna Oczkowska dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski mówił do mikrofonu, a na do usłyszenia zespół, o którym słyszę po raz pierwszy wczoraj, wydali ważną płytę, o której chyba cały świat już wie. Nazywają się In This Moment. Do usłyszenia.